کو لے جائیں وہاں خرابیاں پیدا ہوں. ان خرابیوں کا حل آپ کے پاس نہیں ہے اور یہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت نے ایک نظام رکھا ہے, اس کا دائرہ کار رکھا ہے, اس کو آپ توڑیں گے آپ کو امن نصیب نہیں ہوگا, سکون چین نصیب نہیں ہوگا, طرح طرح سے خرابیاں پیدا ہوں گی. یورپ والوں نے اب وہ خرابیاں دیکھ لی ہیں. یورپ کے تمام حکمات, دانشور, فلاسفر, بڑے بڑے لوگ یورپ کے نظام کی مذمت کر رہے ہیں کہ نہایت ہی برا نظام ہے جو قائم کیا. یا تو کوئی زمانہ ایسا تھا کہ عیسائیت اپنے اس تعصب کی بنا پر عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے, اور یا پھر اتنا بڑھا دیا کہ عورتوں سے بھی آگے بڑھا دیا, تمام کاروبار ہی عورتوں کو سپرد کر دیا. یہ بھی غیر فطری بات ہے. اس کے نتائج نسل پر پڑتے ہیں, اخلاق پر پڑتے ہیں اور معاشرت پر پڑتے ہیں, تمام چیزوں میں خرابی واقعہ ہوتی ہے. یہ غیر فطری بات ہے. یہ کہنا کہ ہر میدان میں عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کر دیا جائے اور ہر جگہ اس کو لے جائے, مجبوری کی حالت میں تو مانا جا سکتا ہے. اب نارمل حالت ہوتی ہے, نارمل حالت سمانینت استقرار کی حالت میں ایسا نہیں کرنا روا, جائز نہیں. اب نارمل حالات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑائیوں کے اندر عورتوں کو لے جاتے تھے, لیکن یہ عام حالات میں نہیں. عام حالات میں اسی طریقے سے کرنا فی بیوت کننا بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, گھروں میں رہو آرام سے, جو کام ان کے لائق ہیں وہ کام ان کے سپرد کرنے چاہیے. مردوں کے کام انجام دینے میں عورتیں کامیاب نہیں ہو سکیں گی اور نہ مرد کامیاب ہو سکیں گے, خرابیاں پیدا ہوں گی. یہ غیر فطری بات, یہی بات ہے جو آگے بھی آ رہی ہے کہ عورتیں یہ تمنا کریں کہ ہم مرد کیوں نہ ہوگی, مرد یہ کہیں کہ ہم عورتوں کی ڈیوٹی سنبھال لیں. یہ کر نہیں سکتا کوئی انسان, فطرت کے خلاف ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اختیاری کام جو ہیں, جو انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ انجام دیتا ہے وہ اعمال ہوتے ہیں, ان کے اندر عورتیں اگر آگے بڑھیں نیکی کے اندر, نیکی کے کاموں میں بے شک وہ کوشش کریں, ان کا بھی حصہ ہے, مردوں کا بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. ہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے. غیر فطری باتوں میں دخل مت دو, اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی. ہاں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہر وقت طلب کرتے رہو, وہ تمہارے اعمال کے ثمرات کو بڑھا دے اللہ تعالیٰ, مزید توفیق عطا فرمائے کہ اور تم کو اچھے کام کرنے کی توفیق ہو اور وہ اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے. جیسا کہ یختص برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, خدا فضل عظیم کا مالک ہے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد سے باہر نکلتے وقت, اللہ منی اسألک من فضلک, فضل کا تلاش, باہر نکلو فضل کا تلاش. فضل میں رزق حلال بھی اور باقی بھی خوبی کی باتیں بھی آتی ہیں اس کے اندر. اللہ سے اس کا فضل ہر وقت مانگتے, یہ مانگنا دعا کرنی یہ عبادت ہے, ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے خدا تعالیٰ سے. نہ مانگنے پر وہ ناراض ہوتا ہے, انسان مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں, خدا نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے کہ بندے ہو کر عاجز ہو کر مجھ سے کیوں نہیں مانگ. اللہ تعالیٰ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, ابن ماجہ شریف کی روایت ترمذی شریف, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ ناراض ہوتا ہے. انسان کو تو اپنی عاجزی ہر وقت مد نظر رکھنی چاہیے. انسان کے عجز اور انکسار کا یہ تقاضا ہے کہ خدا سے اس کا فضل اور اس کی رحمت ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا, جس نے مرد کو مرد بنایا عورت کو عورت بنایا ہے وہ جانتا ہے فطری صلاحیت استعداد سب چیزوں. ایک دوسرے کے دائرے کو توڑ کر دوسرے کے دائرے میں مت داخل ہو, ایسی تمنا مت کرو. ہاں جو کرنے کے کام ہیں وہ اپنے اختیار اور ارادے سے نیک اعمال ہیں, ان کے اندر بے شک تم جتنی کوشش کر سکتے ہو ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتے ہو. اس کے لیے تمہارے لیے یہ میدان کھلا ہے. آگے یہ وراثت کے بارے میں ارشاد فرمایا. وراثت کا قانون تو پہلے بیان ہو چکا ہے تفصیل کے ساتھ, ایک صورت اور بھی تھی وہ یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ایک دوستی کا عقد کرتے تھے لوگ، یہ جاہلیت میں بھی تھا. کوئی شخص کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر مجھ پر کوئی تاوان آ گیا، کوئی نقصان آ گیا تو تم بھر دینا، تم پر آیا تو میں بھر دوں گا، میں اگر مر گیا تو میری وراثت تم کو مل جائے گی، اسی طریقے سے اگر تم مر گئے تو تمہاری وراثت میں مجھے حصہ ملے گا. یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی تھا. اس قانون کے بارے میں جب وراثت کے احکام نازل ہوئے، اسلام نے بھی اس کو ابتدا میں روا رکھا تھا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے ہجرت کی، آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام کی جماعت مدینے گئی، تو وہاں ایک مہاجر ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. یہ حقیقی بھائیوں کی طرح متصور ہوتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں یرث المہاجری الانصاریہ، تو ایک انصاری کا وارث مہاجر بنتا تھا، وہ جو بھائی بھائی تھے، جو مر گیا دوسرے کو اس کی وراثت ملتی. یہ عبوری دور کے لیے تھا، یہ ابدی قانون نہیں تھا. یہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور جماعت کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے یہ ایک تدبیر فرمائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارے کا قانون مقرر فرمایا. لیکن بعد میں جب جماعت زیادہ ہوگی اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور پریشانیاں کچھ کم ہوئی، تو یہ قانون اٹھا دیا گیا. اللہ تعالی نے سورہ احزاب میں یہ قانون نازل فرمایا، پھر بعد میں سورہ توبہ کے اندر اولی الارحام بعضہم اولی ببعضٍ فی کتاب اللہ، کہ بھئی رشتہ دار اور قرابت دار ہی اللہ کے قانون اور اللہ کی کتاب میں وراثت کے زیادہ حقدار ہیں، وراثت ان کو ملے گی. اور یہ ایک اور وجہ بھی تھی، ابتدا میں مثلا کوئی شخص ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، باقی سارا خاندان اس کا مشرک ہے، کافر ہے، اب وہ ایک مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت کافر کو تو مل نہیں سکتی، کیونکہ لا یرث المسلم الکافر بل الکافر المسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ کوئی مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے، نہ کوئی کافر مسلمان کا وارث بن جاتا ہے، وراثت منقطع ہو جاتی ہے ایمان اور کفر کی وجہ سے. اب ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا تھا دور کے لوگ آتے تھے، کوئی مسلمان ہو گیا، کوئی خراسان کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی دوسرے علاقے کا ہے، مسلمان ہو گیا، باقی خاندان اس کا کافر ہے، مشرک ہے. اب وہ جس مسلمان کے ساتھ بھائی چارہ کرتا تھا وہ آپس میں وہ وارث بنتے تھے. اس کو ولا کہتے ہیں، یہ ولا، یہ موالات کہلاتی تھی، دوستانہ کر لیا آپس کے اندر. یہ اب بھی جاری ہے. اب بھی اگر کوئی ایسی بات ہو، کوئی مسلمان کسی کے ساتھ بھائی چارہ کر لے، کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے اور اس کے باقی وارث جو ہیں وہ غیر مسلم ہوں، تو اس کی وراثت اسی مسلمان کو ملے گی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہی قانون مسلم ہے. البتہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی مسلمان وارث نہ ہو تو پھر وہ اس کی وراثت سارے مسلمانوں کو جائے گی، وہ بیت المال میں رکھ دی جائے گی، سرکاری خزانے میں اس کو جمع کرا دیا جائے گا سارے مسلمان بار. مگر امام ابو حنیفہ اس کو قانون کو اسی طرح رکھتے ہیں. یہ موالات، اللہ نے فرمایا یہ وراثت کا قانون، والے کلین، اور ہر ایک ترکہ، یہ کل سے مراد ہے ترکہ اور وراثت، ہر ایک ترکے کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں، وہ ترکہ اور وہ وراثت جس کو والدین نے اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے، اس کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے ہیں. وہ ہیں ذوی الفروض ہیں جن کے ایسے مقرر ہیں، اسبات ہیں جن کے ایسے مقرر نہیں ہیں لیکن دوسرے نمبر پر ان کو مل جاتا ہے سارا، اور تیسرے نمبر پر ذوی الارحام ہیں، دور کے رشتہ دار اور قرابت دار، وہ بھی حقدار بنتے ہیں. فرمایا ہر ایک ترکے کے لیے ہم نے وارث مقرر کیے، اس میں سے جس کو والدین نے اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے اللہ نے اس کے وارث مقرر کیے ہیں، جیسا پہلے تفصیل آ چکی ہے. ہاں والذین عقدت ایمانکم، جن کے ساتھ تمہاری قسمیں پختہ ہوئی ہیں، عہد و پیمان کیا ہے، بھائی چارہ کیا ہے، موالات کی ہے، فرمایا دے دو ان کو ان کا حصہ. ان کا حصہ وراثت میں تو نہیں ہے، یہ تو منسوخ ہو چکا ہے، البتہ ان کا حصہ وصیت میں ہو سکتا ہے. ایسا شخص وصیت کر سکتا ہے تیسرے ایسے مال تک، تو میرے مال میں تیسرا ایسا اس کو دے دیا جائے، یا پھر جو ان کے ساتھ احسان تم کر سکتے ہو وراثت کے بغیر، اچھا سلوک جو کر سکتے ہو وہ بے شک ان کے ساتھ کرو، اس کی ممانعت نہیں. لیکن اولو الارحام بعضہم اولا ببعضن فی کتاب اللہ کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ وراثت کا قانون ان کے لیے نہیں رہا. ہاں وصیت کر سکتا، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، غیر وارث کے لیے. تو تیسرے ایسے مال تک ہر ایک مسلمان کو جو صاحب مال و اجازت دی گئی، زیادہ سے زیادہ تیسرے تک وہ وصیت کر سکتا. یہ وصیت میں بھی ہو سکتا ہے، اب دو بھائی ہے، دوستانہ ہے، بھائی چارہ ہے، اور اس کے لیے یہ مال کے اندر وصیت اگر کر دے، یہ بھی جائز ہے اور روا ہے. اور ان کے ساتھ جتنا بھی حسن سلوک تم کر سکتے ہو، وہ اس حصے سے وہی حصہ مراد ہے، بھائی چارے کے طور پر، البتہ وراثت میں ان کا حق نہیں ہوگا. یہ قانون بھی اللہ تعالی نے بیان فرما دیا، ان اللہ کان علی کل شئ شہید، اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے، حفاظت کرتا ہے، دیکھتا ہے، گواہ ہے، سب چیزیں اس کے سامنے، حصے دادیں بھی، باطنی نیتیں بھی، ارادے بھی، اعمال بھی. اور کون شخص کس چیز کے اہل ہے، کس کو کس مقام میں رکھنا چاہیے، کس کے لیے کیا چیز مناسب ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں، وہی نگران، وہی محافظ ہے، وہی باز پرس کرنے والا، وہی بدلہ اور جزا دینے والا ہے. سمجھیں، ایمانداروں کا تو یہی فرض ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں، اور ایسی جو غیر فطری باتیں ان سے گریز کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا اپنے اختیار اور ارادے سے ہو سکتا ہے اس نیکی کو انجام دیتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو فلاح اور کامیابی ملتی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء، مرد نگران ہیں عورتوں پر، بیمار اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے ان میں سے بعض کو، یعنی مردوں کو، علی بعض بعض پر، یعنی عورتوں پر، وہ بیمار اور اس واسطے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے، پس نیک عورتیں وہ اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں اور حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب پس پشت، بما اس کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے. واللاتی، اور وہ عورتیں کہ تم خوف کھاتے ہو ان کی نافرمانی کا، فاعظوهن، پس ان کو نصیحت کرو، واهجروهن، اور جدا کر دو ان کو خوابگاہوں میں، واضربوهن، اور ان کو مارو، فإن أطعنكم، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فلا تبغوا نہ تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، بے شک اللہ تعالی بلند ہے اور بڑا ہے۔ پہلی آیات میں عورتوں کی جو یہ تمنا تھی کہ کاش وہ مرد ہوتی اور مردوں کی طرح ان کو بھی وہ بڑی باتیں حاصل ہوتی جو مرد کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اس قسم کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فطری طور پر بعض باتوں میں فضیلت بخشی ہے۔ البتہ جو قصبی باتیں ہیں جو انسان اپنے اختیار و ارادے سے ان کو کر سکتا ہے، اس میں بے شک آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یا اس کی تمنا کرنا یہ تو روا ہے، مگر فطری باتیں اور قدرت کی طرف سے جو باتیں عطا کی گئی ہیں وہ اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہی عطا فرمائی ہیں، اس میں اپنے حدود کو توڑ کر باہر نکلنا یہ فطرت کے خلاف ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ جب بھی ایسا کیا جائے گا اس کا نقصان پہنچے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مردوں کی برتری اور فضیلت کا حکم اور کچھ دوسرے معاشرتی احکام ان آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ الرجال قوامون، قوام اور قیام، اس کا معنی ہوتا ہے نگران، محافظ، ایک کام کو انجام دینے والا۔ الرجال قوامون، مرد نگران ہیں اور محافظ ہیں، اور بعض مفسرین کرام اس کا ترجمہ حاکم کے لفظ سے کرتے ہیں، وہ حاکم ہیں، جیسا کہ مولانا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ حاکم بھی نگران ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، تو مرد حاکم ہیں، محافظ ہیں، نگران ہیں عورتوں پر۔ اللہ نے ان کو یہ بات فضیلت والی عطا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی اجتماع اور سوسائٹی میں یہ رئیس اور مرؤوس کا معاملہ تو یقیناً ہوگا، اگر یہ نہ ہو تو پھر فساد ہوگا، اور وہ بات اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال ایک حاکم کے طور پر ہوگا اور ایک محکوم کے طور پر ہوگا، ایک نگرانی کرنے والا ہوگا، ایک اس کے ماتحتی میں ہوگا، تو لہذا یہ نگرانی والی حیثیت اور حاکمیت والی حیثیت اللہ نے مرد کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالی نے یہ جو حیثیت مرد کو عطا فرمائی ہے، فوقیت والی یا حاکمیت اور نگرانی کرنے کی، سورہ بقرہ میں اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے حق رکھے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے ذمے رکھے ہیں۔ البتہ وللرجال علیہن درجہ، البتہ مردوں کو ایک خاص قسم کی فضیلت اور برتری اور درجہ اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں عطا فرمایا ہے، وہاں اس طرح الفاظ میں اس واضح کیا گیا ہے۔ اور یہاں قوام کے لفظ سے، قیام یا قوام، اس کا معنی محافظ، نگرانی، کسی چیز کو انجام دینے والا، قیم کا معنی بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے مردوں کو نگران، محافظ یا حاکم بنایا ہے، عورتوں کے مقابلے میں ان کو رئیس بنایا ہے، عورتوں کو ماتحت بنایا ہے، وہ ان کی ماتحتی میں رہیں گی۔ اور اس کی اللہ تعالی نے دو وجوہات بیان فرمائی ہیں، دو وجہ ہیں، ایک وجہ فطری ہے، اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ وہ حیثیت مقرر فرمائی ہے، اور دوسری حیثیت جو ہے وہ اختیاری ہے کہ دو وجہ سے اللہ نے مرد کو حاکمیت اور برتری اور نگرانی کا معاملہ اس کے سپرد کیا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, اللہ نے مردوں کو نگران اور محافظ یا حاکم کیوں مقرر کیا ہے؟ اس واسطے, اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو یعنی مردوں کو بعض پر عورتوں پر فضیلت بخشی ہے, یہ غیر اختیاری ہے اور کئی باتوں میں یہ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ قدرتی ہے, یہ نیچرل ہے, فطری ہے, اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے. اللہ نے اپنی مصلحت کے مطابق یہ بات مرد کو عطا فرمائی ہے. اور یہ کئی باتوں میں, مثلاً عقل کے اندر, عام طور پر نوع انسانی میں اللہ نے مرد کو عقل میں عورت کے مقابلے میں زیادہ فوقیت عطا فرمائی ہے. اور دین کے معاملے میں, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ناقصات عقل اور دین ہیں. ایک عورت جو بڑی سمجھدار تھی, اس نے عرض کیا, حضور یہ کیا وجہ ہے, ہمارے عقلوں میں کیوں نقصان ہے؟ تو آپ نے فرمایا, کیا تم دیکھتی نہیں ہو کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر اللہ نے رکھی ہے؟ نسیان کا وعدہ زیادہ ہوتا ہے عورتوں کے اندر, کیا یہ عقل کا نقصان نہیں ہے؟ پھر اس نے عرض کیا کہ حضور ہمارے دین میں نقصان کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے تک بیٹھی رہتی ہے وہ, اور نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے. اگرچہ یہ چیز اس کے اختیار سے نہیں ہوتی, لیکن بہرحال مرد کے مقابلے میں دین کا نقصان ہے. ایک کو مہینے میں 10 دن کی نماز ہی نصیب نہیں ہوتی, اور ایک یہ ہے کہ پورے مہینے کی نماز پڑھتا ہے, تو بہرحال دین کے اعتبار سے اس کو فوقیت حاصل ہوگی. ایسے ہی ہے, وہ روزہ بھی بسا اوقات نہیں رکھتی جبکہ اس پر ماہواری کے ایام ہوتے ہیں, منتھلی کورس جاری ہوتا ہے, یا زچگی کا زمانہ ہوتا ہے, وہ روزہ بھی نہیں رکھتی. تو بہرحال یہ دین کا نقصان ہے, اگرچہ غیر اختیاری ہے لیکن مرد کے مقابلے میں تو نقصان ہے ہی. اور اس کے علاوہ یہ گواہی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالی نے بعض صورتیں تو ایسی ہیں, حدود اور قصاص کے بارے میں وہاں عورت کی گواہی کو رکھا ہی نہیں گیا, وہاں مردوں کی گواہی ہو, حدود اور قصاص تب جاری ہوں گے. مرد عقل بالغ مسلمان ہو, وہ گواہی دیں گے تو حد جاری ہوگی. اور جہاں گواہی عورتوں کی جائز رکھی گئی ہے, وہاں ان کا نصاب ایک مرد کے مقابلے میں 2 سے رکھا گیا. علاوہ اس کے جتنے اجتماعی کام ہیں, مثلا جمعہ قائم کرنا, جماعت کرنی, یہ اللہ نے مردوں کے ذمہ ڈالی ہے, عورتوں کے ذمہ ہے ہی نہیں. وہ تابع ہو کر پیچھے پڑھ لیں تو پڑھ لیں, ورنہ ان کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ جمعہ قائم کریں یا جماعت قائم کریں. یہ بات بھی اللہ نے مردوں کو عطا فرمائی. اس کے علاوہ اسی صورت کے پہلے حصے میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے مرد کو یہ تو اجازت دی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن ایک عورت کو ایک مرد سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں دی. اس میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بہرحال اس بارے میں بھی مرد کو فضیلت اور فوقیت قدرتی طور پر حاصل ہوئی ہے. پھر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی کا فرمان ہے, بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی گرہ کو کھولنا یہ مرد کے ہاتھ میں ہے. یعنی طلاق کا اختیار اللہ نے عورت کو نہیں دیا, اور صرف مرد کے ہاتھ میں وہ چیز رکھی گئی ہے کہ طلاق مرد دے سکتا ہے, عورت نہیں دے سکتی. یہ بھی ہے. پھر اسی صورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالی نے وراثت کے اندر بھی مرد کا حصہ زیادہ رکھا ہے. لذکر مثل حظ الانثیین, 2 عورتیں اور ایک مرد برابر ہے وراثت کے اندر, اس کو زیادہ دیا ہے, عورتوں کو کم دیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مردوں کے ساتھ مخصوص رکھا، ما ارسلنا من قبل کا مر نبی مر رسول الا رجالا نوحی الیہ، یہ ایک آیت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے ہیں وہ مرد ہی بھیجے ہیں، نبوت کا سلسلہ بھی مردوں کے ساتھ مخصوص رکھا گیا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، اور ولایت کا سلسلہ یعنی سرپرستی اور تولیت کا معاملہ بھی یہ مردوں پر رکھا گیا ہے، عورت کو تولیت نہیں ملتی، ہاں اگر کوئی بھی نہ رہے تو بعد میں پھر باپ ولی ہوگا، بیٹا ولی ہوگا، بھائی ولی ہوگا، چچا تایا ولی ہوگا، کوئی بھی نہ رہے تو آخر میں عورت کی ولایت آتی ہے، ورنہ نہیں آتی، مردوں کی موجودگی میں وہ سرپرستی نہیں کر سکتی، سرپرستی مردوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مردوں کو عطا فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال شاقہ ہیں یا اجتماعی کام ہیں بڑے، وہ اللہ نے مردوں کے ذمے ڈالے، مثلا نظام حکومت اور خلافت کو چلانا اللہ نے مرد کے سپرد کیا ہے، جب ایران والوں نے عورت کو بادشاہ بنا دیا، بوران کو کسرا کی بیٹی کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امراتن، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے اجتماعی معاملات عورت کے ہاتھ میں دیے ہیں، ان کو فلاح نصیب نہیں ہوگی، ایسے ہی زور سے حاکم بن جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ کام عورتوں کا نہیں ہے، یہ کام مردوں کے سپرد کیا گیا ہے، وہی اس کام کو چلا سکتے ہیں، انہی کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اور بعض فقہاء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ججمنٹ بھی عورت نہیں کر سکتی، اگرچہ بعض فقہاء کرام اس کو جائز قرار دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور ابن حزم وغیرہ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت بھی ججمنٹ کر سکتی ہے، قاضی بن سکتی ہے بعض معاملات کے اندر، بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے، فیصلہ کرنے کے وقت ہو سکتا ہے اس کی حالت اچھی نہ ہو تو فیصلہ کرنے میں غلطی کر جائے، بہرحال یہ تو ایک اختلافی بات ہے، یہ باقی جتنی باتیں ہیں یہ تمام کی تمام نیچرل ہیں، قدرتی ہیں، اللہ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ برتری عطا فرمائی ہے، یہ باتیں تو تھی قدرتی، اور دوسری بات جس وجہ سے اللہ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں فوقیت عطا فرمائی ہے، بیمان فقو میں نموال ہیں، مرد نگران محافظ ہیں عورتوں کے اوپر، کیوں؟ اس واسطے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے، یہ بھی آ گیا، یہ اختیاری فضیلت ہے، چنانچہ عورت کا خرچہ، لباس، رہائش کا انتظام اللہ نے مرد کے ذمہ لازم قرار دیا، علی المقتر قدرہ و علی الموسر، دولت مند ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق، اگر غریب ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کے ذمہ خرچہ، مکان، لباس، اس کے علاوہ نکاح کی صورت میں مہر کا ادا کرنا، یہ خرچہ اللہ نے مرد کے ذمہ ڈالا، اس واسطے بھی قدرتی طور پر مرد کو فوقیت حاصل ہے، وہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر عورت پر خرچ کرتا ہے، اس کے ذمہ یہ بات لازم قرار دی گئی ہے، کمائی کرنا عورتوں کے ذمہ لازم نہیں قرار دیا گیا، ویسے ہی ہے، اگر تعاون کی صورت میں یا مجبوری کی صورت میں بسا اوقات عورت کو بھی کام کرنا پڑے تو وہ غیر معمولی حالات ہوں گے، نارمل حالات نہیں ہوں گے، اضطرار کی حالت جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اضطرار کی حالت میں کئی ناجائز باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس وقت مباح ہو جاتی ہیں، لیکن جو صحیح حالت ہے اصلی حالت کے اندر وہ یہ ہے، عورت کے ذمے گھر کے اندر اولاد کی تربیت، حفاظت، آگے اللہ تعالی نے اچھی عورتوں کے متعلق ان کی تعریف فرمائی ہے، فصالحات، پس نیک عورتیں وہ ہوں گی جن میں یہ اوصاف ہوں گے، نیک عورتیں کان اطاعت کرنے والی ہوں گی، یہ نیک عورتوں کی خصلت اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اطاعت کرنے والی ہوں گی. ایک بات پہلے تو نیکی کی لفظ سے ہی ہے اور پھر یہ ہے کہ اطاعت کرنی, اللہ رسول کی اطاعت اور اس کے بعد پھر اپنے خامن کی اطاعت کرنی. جیسا کہ مسند احمد اور حلیت الاولیاء میں امام اصفہانی نے یہ روایت بیان کی ہے, امام احمد نے مسند کے اندر بھی بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ المرۃ اذا صلت خمسہ وسامت شاہ رہا حافظت فرجہا اطاعت بالہا دخل من ای ابواب الجنت شاعت اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور جب پانچ نمازیں پڑھے, ہر رمضان کے روزے رکھے اور اپنے ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے خامن کی اطاعت کرے, فرمایا کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں, جس دروازے میں چاہے وہ داخل ہو جائے جنت میں. یہ اللہ تعالی نے وہ اطاعت کے سلسلے میں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت کے سلسلے میں بہت سی باتیں بیان فرمائی. فرمایا کہ اگر سجدہ کسی کے لیے روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کے سامنے سجدہ کرے, کیونکہ اللہ نے خاوند کا بڑا حق رکھا ہے عورت کے ذمہ, مگر سجدہ تو کسی کے لیے روا نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کے. اور تو اطاعت گزار کی اطاعت جو ہے یہ عورت کے اندر اچھی صفت ہے. اور دوسری حافظات للغیب, وہ حفاظت کرنے والی ہیں پس پشت اس چیز کی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خامن غائب ہو اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں, اپنے ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہیں, نگرانی کرتی ہیں. یہ نیک عورتیں, یہ نیکی والی ہیں. یہ نہیں ہے کہ مال بھی خامن کا اڑا دیا, بھیجا, ضائع کر دیا, ناموس میں بھی خرابی پیدا کی. یہ قبیح چیز ہے. اچھی عورت وہی ہوگی جس کے اندر یہ صفات ہوں گی. اللہ تعالیٰ بما حفظ اللہ, اس وجہ سے کہ اللہ نے حفاظت کا حکم دیا اپنی ناموس کی, خامن کا مال بھی, اس لحاظ سے عورت رائی اور محافظ بن جاتی ہے. رائیت وہ نگرانی کرنے والی ہے کہ خامن محنت سے کماتا ہے, مشقت سے, تو اس کو فضول باتوں میں نہیں اڑاتی, اس کی حفاظت کرتی ہے کہ وہ جائز کاموں میں اور صحیح مقاصد میں استعمال ہو. یہ تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے. واللاتی تخافون نشوزہن, وہ عورتیں کہ تم خوف کھاتے ان کی نافرمانی. نشوز نشز ابھر جانا, اٹھ جانا, اپسلیاں جو اٹھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے. تو وہ عورتیں کہ تم ان کی نافرمانی کا خوف کھاتے ہو کہ یہ تمہاری اطاعت نہیں کرتی یا نافرمانی کرتی ہیں, تو اس کا علاج بتلایا ہے, اس کی اصلاح کا طریقہ بتلایا ہے. تو دو قسم کے اللہ تعالی نے احکام یہاں دیے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت نافرمانی کرتی ہے, فائزو ہننا, سب سے پہلے نصیحت کرو, فرمائش کرو, زبانی طور پر سمجھاؤ. سلیم الفطرت ہوگی تو سمجھ جائے گی. اگر فطرت اس کی صحیح ہے, خرابی فطور نہیں ہے اس کے اندر, تو سمجھ جائے گی. فائزو ہننا, نصیحت کرو. اگر نصیحت کرنے پر بھی اس کو سمجھ نہ آئے تو پھر تنبیہ کرو. وحجرو ہننا فل مزاج, خوابگاہوں میں ان کو الگ کر دو, ان کے پاس مت لیٹو, مت سو. اس سے بھی ایک قسم کی تنبیہ حاصل ہوگی اگر شریف ہوگی, اور تو اس کو اس بات پر تنبہ ہوگا کہ خامن ناراض ہے, وہ ہم بستری چھوڑ دیے, پاس لیٹنا ہی چھوڑ دیا, اس نے علیحدہ کر دیا, لیکن ہے گھر میں. یہ تنبیہ کے لیے. دوسری بات ہے, مزاج مختلف ہوتے ہیں. سلیم الفطرت تو صرف زبانی فرمائش ہی سمجھ آ جائے گی, اگر اس سے زیادہ ہوگی تو آگے یہ دوسری بات بھی فرما دی, علیحدہ کر دو. اس پر بھی مطلب یہ ہے کہ اس کو تنبیہ ہوگی, اور اگر اس پر بھی اس کو تنبیہ نہ ہو تو تیسری صورت فرمایا وضربوہن، پھر ان کو مارو. یہ مارنا ادب کے لیے ہے، تنبیہ کے لیے ہے، انتقام کے لیے نہیں. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مارنے کی اور تنبیہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے وضربوہن غیر مبرہن، ایسی مار نہ مارو کہ ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دو، وہ جائز نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ مکہ دھپا مار دیا، تنبیہ کر دی، یہ اس حد تک. کیونکہ بعض اوقات طبیعت کے اندر ایسا فساد ہوتا ہے کہ مار سے ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ تیسری شکل بتلائی ہے. پہلی دونوں صورتیں اگر ناکام ہو جائیں تو پھر تیسری صورت یہ مارنے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض مردوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس بات کا شکوا کیا کہ حضرت عورتیں جو ہیں ہماری بات ہی نہیں مانتی، جائز باتوں میں بھی وہ اطاعت نہیں کرتی. تو حضور نے فرمایا ان کی پٹائی کرو ذرا. حضور نے جب اجازت دی تو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا عورتوں. مار میں پھر حدود قائم نہ رکھ سکے، مارنا تو تنبیہ کے لیے اجازت دی گئی، پھر عورتوں نے شکایت شروع کر دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لقد طاف بآل محمد سبعون، آل محمد یعنی ہمارے گھرانے کے اندر 70 عورتوں نے آ کر شکایت کی ہے اپنے خامدوں کی کہ وہ بے جام مارتے ہیں اور زیادہ مارتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ خیر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. مارنے کی اجازت کا یہ معنی نہیں تھا کہ بے تحاشا پٹائی ان کی کر دی جائے. تو تنبیہ مراد ہے، تادیب مراد ہے، ادب سکھلانا مراد ہے. پھر فرمایا کہ وہ اچھے نہیں ہیں وہ لوگ، آپ نے لوگوں کو فرمایا جو ایسی کاروائی کرتے ہیں انتقامی کاروائی ہو جائے گی، اس کی اجازت نہیں دی گئی. اور حجت الوداع والی حدیث میں بھی ہے کپڑا پہناؤ، یہ عورتیں تمہارے پاس ایسی ہیں جیسا قیدی ہوتے ہیں، ماتات ہیں یہ تمہارے، اللہ کے کلمے اور اس کے حکم کے مطابق اللہ نے تمہارے سپرد کی ہیں، اور ان کو کپڑا پہناؤ، رہائش دو. اگر کچھ بات گڑبڑ ہو تو مارو بھی، لیکن ایسی مار کی اجازت نہیں ہے کہ ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دو. یہ بات چہرے پر نہ مارو، ایسی بات نہ کرو جس سے جسم میں زخم آ جائے، عضو کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. فین اطعناکم، اگر وہ تمہاری بات مانے، اطاعت کریں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان پر کوئی الزام اور کوئی راستہ نہ تلاش کرو. مقصد حاصل ہو گیا، مقصد یہی تھا کہ نافرمانی سے باز آ جائیں. نافرمانی سے اگر باز آ گئی تمہاری بات ماننی پھر نہیں، کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں دی. اور ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کر دی گئی، یاد رکھو اللہ نے تم کو برتری عطا فرمائی ہے عورتوں کے مقابلے میں، تو تم ایسا نہ سمجھو کہ تم مطلقا نہیں برتر ہو گئے. نہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ ان اللہ کان علی کبیرا، تمہاری اوپر خدا کی ذات ہے جو علی ہے، بلند ہے اور بڑا ہے. اس کی نافرمانی اگر کرو گے تو اس کے انتقام سے بچ نہیں سکو گے. یہ نہ سمجھو کہ ہم کو ہر طریقے سے برتری حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہربانی سے بعض باتوں میں برتری عطا فرمائی ہے، تو ان کو صحیح طور پر استعمال کرو. تو اگر غلط کاروائی کرو گے تو خدا تمہارے اوپر ہے، بلند ہے اور بڑا ہے، وہ پھر تم سے انتقامی کاروائی کرے گا، تو سزا کے مستحق بن جاؤ گے. اس کی اجازت نہیں دی گئی. یہ ساتھ تنبیہ بھی فرما دی.